ด็กก็ตั้งใจฟังนะอันไหนรู้เรื่องก็พิจารณาอันไหนไม่รู้เรื่องก็ผ่านไปก่อนนะวันนี้เนี่ยเมื่อเช้ามันมีข่าวใหญ่นะแพร่ไปทั่วโลกนะเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับโทรทัศน์ทุกช่องแล้วก็รวมถึงวิทยุทั้งหลายด้วยก็คือข่าวลีกวนยูนะถึงแก่อสัญญกรรมอสัญญกรรมก็แปลว่าตายนั่นแหละลีกวนยูนี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ถ้าเป็นเด็กๆรู้จักไหมประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันอยู่ทางใต้สุดของด้ามขวานขวานทองเนี่ยมันมีด้ามขวานแล้วก็ใต้สุดเลยเนี่ยมันมีจุดเล็กๆ เป็นเกาะนะเรียกว่าสิงคโปร์เล็กกว่ากรุงเทพนะสิงคโปร์เนี่ยประชากรก็น้อยกว่ากรุงเทพแต่ว่าสิงคโปร์นี่เป็นมหาอำนาจก็ได้นะเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการพาณิชย์นะของทวีปเอเชียโดยเฉพาะนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกอาเซียนเป็นทั้งศูนย์กลางการคมนาคมด้วยคนสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์นี่ร่ำรวยมากอันนี้ก็ความเจริญของสิงคโปร์ก็เกิดจากนายรัฐมนตรีคนนี้แหละลีกวนยูแต่ถ้าย้อนหลังไปเมื่อ50ปีที่แล้วนี่มันเหมือนกับหน้ามือกับเท้าเลยนะสิงคโปร์เนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วนี่สิงคโปร์นี่จนมากเป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยนะทรัพยากรก็ไม่มีตอนที่ลีกวนยูเขาประกาศเอกราชจากอังกฤษสิงคโปร์มันเคยเป็นของอังกฤษเมื่อประมาณจนถึงปีเนี่ย 2,504 แล้ว 2,506 นะตอนที่สิงคโปร์เขาประกาศเอกราชจากอังกฤษเนี่ยสิงคโปร์ก็ไม่มีอะไรเลยนะลีกวนยูนี่เขาก็รู้ว่าประเทศเขาเนี่ยคงจะไปไม่รอดถ้าอยู่เดียวได้ก็เลยไปขอไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียมาเลเซียนี่มันเป็นประเทศที่อยู่ข้างบนนะอยู่ติดกับไทยขอไปอยู่กับมาเลเซียเพราะว่าจะได้พึ่งพาอาศัยกันมาเลเซียเป็นที่ใหญ่นะสิงคโปร์เป็นน้องเล็กแต่ปรากฏว่าอยู่ได้2ปีมาเลเซียก็บอกว่าสิงคโปร์เราแยกกันอยู่ดีกว่าเพราะว่าเธอกับฉันมันแตกต่างกันมากเหลือเกินนะสิงคโปร์นี่คนจีนเยอะมาเลเซียนี่แขกเยอะเขาก็ไล่นะไล่สิงคโปร์ออกไปจากสหพันธรัฐลองนึกนะคนที่ถูกไล่ออกจากบ้านนี่จะรู้สึกยังไงนะตอนนั้นเนี่ยลีกวนยูนี่เสียใจมากประเทศของตัวถูกไล่ออกถูกขับสายไล่ส่งวันที่เขาประกาศว่าสิงคโปร์นี่ถูกขับออกจากมาเลเซียนี่เขาร้องไห้เลยนะพอเขารู้สึกว่าอนาคตของประเทศนี่มันคงไปไม่รอดแล้วล่ะเพราะว่าเป็นประเทศเล็กไม่มีอะไรเลยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ก็ให้สัมภาษณ์ไปชอบๆก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าหยุดสัมภาษณ์ก่อนสักครู่ได้ไหมเพราะว่าทำใจไม่ได้ที่ประเทศของตัวนี้ต้องตกมาสภาพเช่นนี้คือถูกปล่อยให้เป็นเอกเทศนะแล้วประเทศเราจะอยู่ยังไงนะประเทศเล็กนิดเดียวไม่มีอะไรสักอย่างนะทรัพยากรก็ไม่มีอดีตก็เป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงแต่เรานึกภาพเลยเดี๋ยวนี้ สิงคโปร์นี่มันเรียกว่ากลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากขนาดนายกรัฐมนตรีเมื่อ50ปีที่แล้วคือลีกวนยูเขาก็ท้อแท้หมดหวังนะประเทศฉันยากจนเหลือเกินฉันจะอยู่รอดได้อย่างไรนะแต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้นะเขาร้องไห้สักพักแล้วเขาก็สู้ต่อแล้วเขาก็ฉลาดนะคือเขาก็มองว่าประเทศสิงคโปร์มันไม่มีอะไรเลยก็จริงนะแต่ในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันแย่หมดนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แย่หมดมันต้องมีดีอยู่บ้างอยู่ที่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าแล้วก็ดีคนอยู่ก็พบว่าประเทศเรายากจนก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางสามารถจะเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการเงินได้เพราะว่ามันเป็นเมืองท่าเรือเดินสมุทรนะจากยุโรปอเมริกาก็ต้องมาผ่านสิงคโปร์อันนี้ก็เป็นจุดแข็งนะถึงแม้จะปลูกข้าวไม่ได้ถึงแม้จะทำนาทำไรไม่ได้นะแต่ว่าก็สามารถจะทำมาค้าขายได้เขาก็ใช้จุดแข็งนี่แหละนะในการพัฒนาสิงคโปร์ขึ้นมาที่จริงเนี่ยไอ้การที่สิงคโปร์นี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยทรัพยากรนี่อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะแต่ว่ามันก็เป็นจุดแข็งในเวลาเดียวกันนะเด็กๆฟังดีๆนะไอ้สิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนนะถ้ามองให้ดีมันเป็นจุดแข็งเพราะว่าพอประเทศไม่มีทรัพยากรเนี่ยจะส่งออกอะไรก็ส่งไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเรื่องมีทางเดียวคือต้องพัฒนาคนพัฒนาคนให้มีวิชาความรู้แม้เขาก็ทุ่มเทมาเรื่องการศึกษาทุ่มเทจนกระทั่งคนสิงคโปร์มีความรู้เดี๋ยวนี้นี่ทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้มากกว่าคนมาเลเซียคนไทยอันนี้มันตรงข้ามกับเมืองไทยนะตรงไทยนี่เมืองไทยนี่มันมีทรัพยากรเยอะปลูกอะไรก็ขึ้นนะคนก็เลยไม่ค่อยเน้นเรื่องการพัฒนาคนนะก็เป็นในเรื่องการปลูกพืชโน่นพืชนี่ไปเมืองไทยเลยประเทศที่มีความเจริญทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยหรือว่ามีทรัพยากรมากเนี่ยแทบทุกประเทศเลยนะเป็นประเทศที่คนเนี่ยไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ดูอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยร่ำรวยน้ำมันนะแต่ว่าคนความรู้นี่มีน้อยเพราะว่าผู้ปกครองก็คิดว่าในเมื่อหาเงินง่ายเนี่ยนะเอาของไปขายเอาน้ำมันไปขายเอาแร่ธาตุไปขายเอาข้าวไปขายมันก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องพัฒนาคนตรงข้ามกับประเทศที่ไม่มีอะไรเลยนะเขาจะเห็นความสำคัญการพัฒนาคนมากเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงนะหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นหรือแม้แต่ประเทศเล็กๆอย่างสแกนดิเนเวียคนนี้ทรัพยากรมีน้อยนะก็เลยเป็นแรงกดดันให้ต้องพัฒนาคนพอพัฒนาคนแล้วนี่มันก็ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาให้ความยากจนนี่มีข้อดีนะเหมือนกับเด็กเนี่ยประเทศกับคนนี่เหมือนกันนะคนที่ยากจนเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นครอบกรรมนะมันมีข้อดีคือว่าทำให้เขาต้องรู้จักพึ่งตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องทำเองต้องลงมือทำเองมันก็ทำให้เขารู้จักเก็บหอมรอมริบมันทำให้เขารู้จักขยันหมั่นเพียรต้องช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจคนที่เกิดมารวยนะคาบช้อนทองมาอันนี้อย่าคิดว่าเป็นโชคอย่างเดียวนะมันเป็นเคราะห์ด้วยนะคนที่มีพ่อแม่รวยนี่ถือว่าเป็นเคราะห์ด้วยเพราะว่าจะไม่รู้จักพึ่งตัวเองเท่าไหร่นะ ชอบแบมือขออยากได้อะไรก็แบมือขอพ่อขอแม่แม่ไม่ให้พ่อไม่ให้ก็โกรธคนอย่างนี้เนี่ยโตขึ้นก็จะพึ่งเพื่อไม่เป็นแล้วก็จะไม่สนใจศึกษาวิชาความรู้เพราะว่าไม่จำเป็นนะไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้นะเพราะฉะนั้นจะเรียนไปทำไมนั้นลูกคนรวยหลายคนก็เป็นประเภทว่าสติปัญญาไม่มีนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยปัญญาทึบแล้วก็ไม่ขยันหมั่นเพียรเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อกรรมนะอย่างสิงคโปร์นี่เขาจนนะเขาจนทรัพยากรเขาก็เลยเน้นวิชาความรู้เน้นเทคโนโลยีนะคนที่เขามีความรู้เขาก็เลยสามารถจะพัฒนาประเทศได้เรียกว่าเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งนะเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคนะพวกเราเนี่ยนะเราบางคนเกิดมาก็ยากจนนะเราก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะเพราะว่าไอ้ความยากจนของเรานี่มันเป็นประโยชน์นะมันจะทำถ้ารู้จักใช้ให้เป็นนี่มันก็จะทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักพึ่งตนเองเก็บพร้อมรอมริบได้อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักใช้จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้หรือเปล่ามันมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะเป็นเด็กชายอายุ10ขวบนะเป็นเด็กญี่ปุ่นแกอยากจะฝึกวิชายูโดมากรู้จักยูโดนะนะก็ไปขอสมัครเป็นศิษย์จากอาจารย์ที่เก่งมากคนหนึ่งอาจารย์ก็ไม่ยอมรับเป็นศิษย์แกก็มีความเพียรพยายามมากก็ไปเฝ้าอยู่หน้าสำนักไม่ใช่เป็นชั่วโมงนะเป็นวันเลยนั่งอยู่งั้นแหละสุดท้ายอาจารย์ก็ยอมรับเป็นศิษย์แล้วก็บอกกับเด็กคนนี้ว่าเธอเป็นคนแรกนะที่ฉันยอมรับเป็นศิษย์ทั้งที่แขนด้วนเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีแขนนะแขนข้างซ้ายหายไปพอประสบอุบัติเหตุตอนเด็กๆอันนี้คือเหตุผลที่อาจารย์ไม่ยอมรับเป็นศิษย์นะแต่ว่าอาจารย์ก็เห็นว่าเด็กคนนี้มีความเพียรพยายามมีความตั้งใจมากก็เลยรับแล้วก็บอกเด็กว่าบอกลูกศิษย์ว่าจะสอนแค่ท่าเดียวนะคือท่าจับคว่ำนะจับสะบัดหรือว่าท่าความคู่ต่อสู้จะสอนท่าเดียวเพราะสอนท่าอื่นไม่ได้เนื่องจากเธอมีแขนข้างเดียวนะก็สอนท่าวิธีที่จะเหวี่ยงคู่ต่อสู้ให้ล้มลงเด็กก็เรียนแต่ท่านี้แหละนะจนชำนิชำนาญแล้ววันหนึ่งก็มีเทศกาลแข่งยูโดนะเด็กก็อาสานะสมัครไปแข่งด้วยตอนที่ไปแข่งเนี่ยพ่อแม่ก็ทำใจแล้วนะว่าคงแพ้นะไปให้กำลังใจลูกทั้งที่รู้ว่าลูกเนี่ยเชื่อว่าลูกเนี่ยแพ้ข้อแขนมีข้างเดียวบอกว่าชนะนะเพราะว่าสามารถจะใช้ท่าไม้ตายเนี่ยเหวี่ยงผู้ต่อสู้ให้ล้มลงผู้ต่อสู้ถ้าล้มนะก็แพ้นะก็ปรากฏว่าเป็นที่ตื่นเต้นนะมากนะเด็กก็มีกำลังใจแล้วก็แข่งลึกเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งในที่สุดนะเชื่อนะชิงชนะเลิศได้ไปเข้าชิงชนะเลิศผู้ต่อสู้นี่เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วนะตัวก็ใหญ่กว่านะมีมือสองมือมีแขนสองแขนพ่อนี่ก็แม่ก็เตรียมและทำใจถือว่าลูกเข้ามารอบลึกขนาดนี้ก็เก่งแล้วแต่ปรากฏว่าในที่สุดนะไม่น่าเชื่อนะเด็กที่มีแขนข้างเดียวนี่สามารถที่จะคว่ำคู่ต่อสู้ได้เด็กที่ไม่เชื่อเลยเนี่ย ไปหาอาจารย์บอกว่าผมทำได้ยังไงเนี่ยขนาดชนะแรกนี่ก็ยังงงนะว่าเราทำได้ยังไงอาจารย์ก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมเธอถึงชนะเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยของเธอเนี่ยถ้าเขาจะคว่ำเธอเขาจะเหวี่ยงเธอเนี่ยเขาต้องใช้แขนข้างขวาเนี่ยจับแขนข้างซ้ายของเธอเพื่อจะเหวี่ยงเธอให้ล้มได้แต่เธอไม่มีแขนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหวี่ยงเธอล้มไม่ได้แต่เธอเนี่ยสามารถจะคว่ำเขาได้นะเพราะว่าเธอฝึกมาอย่างดีเรื่องการคว่ำคู่ต่อสู้เด็กก็เลยรู้นะว่าการที่เธอไม่มีแขนเนี่ยนะมันไม่ใช่จุดอ่อนนะมันเป็นจุดแข็งนะเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาไม่รู้จะจับแขนของเด็กคนนั้นเนี่ยได้อย่างไรเพราะว่าไม่มีแขนเนี่ยนะก็เลยไม่สามารถที่จะจับให้กระชับแล้วก็เหวี่ยงให้ล้มได้อันนี้นะก็เหมือนกับเรื่องสิงคโปร์นะการที่รู้จักใช้จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งนะคนเราก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะมีจุดอ่อนแค่ไหนมองดูให้ดีเรายังมีจุดแข็งอย่างอื่นแล้วถ้าดูให้ลึกไปกว่านั้นไอ้จุดอ่อนนั่นแหละในบางสถานการณ์มันกลายเป็นจุดแข็งได้นะบางคนตัวเล็กนะบางคนพิการตัวเล็กก็ดีพิการก็ดีเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนนะแต่ว่าถ้าใช้ให้เป็นนะเป็นจุดแข็งนะเป็นจุดแข็งตัวเล็กนี่ไวนะเมสซี่นี่ตัวเล็กไหมรู้จักเมสซี่ป่ะนะรู้จักไหมเออตัวเล็กหรือตัวใหญ่เมสซี่เนี่ยตัวเล็กนะประเด็จการอย่างสตาลินนะสตาลินนี่เป็นประเด็จการของรัสเซียโอ้โหยิ่งใหญ่มากเมื่อ50ปีที่แล้วตัวเล็กตัวสูงกว่าหลวงพ่อแค่เซน2เซนนั่นแหละแต่ว่าคนทั้งประเทศรัสเซียนี่กลัวมากนโปเลียนก็ตัวเล็กเติ้งเสี่ยวผิงประเทศจีนก็ตัวเล็กรู้จักเติ้งเสี่ยวผิงนะประเทศจีนพวกนี้ตอนนี้จำไม่ได้นะแต่ว่าโตขึ้นจะต้องจำให้ได้นะเพราะว่าสำคัญแล้วคนตัวเล็กนี่เขาจะเป็นเขาก็จะรู้ว่าจะไปเน้นพละกำลังไม่ได้ก็ต้องไปเน้นที่สติปัญญาแทนเราก็ใช้สติปัญญานี่แหละทยานจนเป็นผู้นำประเทศอันนี้ไม่ใช่เฉพาะจุดอ่อนที่มันกลายเป็นจุดแข็งเท่านั้นนะรวมไปถึงเวลาเจอทุกข์นะเวลาเจอทุกข์เนี่ยอย่าไปมัวแต่เศร้าโศกเสียใจหรือโมโหนะมันมีประโยชน์เหมือนกันนะทุกเนี่ยนะทุกนี่มันสามารถเปลี่ยนเป็นสุขได้นะมีหลายคนนะที่ชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาเจอความทุกข์เศรษฐีบางคนเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยกิจการล่มละลายเสียใจมากไม่รู้ว่าจะไปหาทางออกยังไงก็มีคนแนะนำให้เข้าวัดไปปฏิบัติธรรมพอไปปฏิบัติธรรมก็พบโอ้มันมีความสุขที่ยิ่งกว่าความสำเร็จมันมีความสุขที่ประเสริฐกว่าความร่ำรวยนะก็คือสุขจากธรรมะสุขจากสมาธินะแล้วเขาก็เลยบอกเนี่ยขอบคุณนะที่ล้มละลายขอบคุณนะที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจนะเพราะว่าถ้าไม่เจอก็ไม่พบธรรมะเหมือนกับบางคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยโอกาสตายเนี่ยนะ 80-90% โดยเฉพาะบางโรคเช่นมะเร็งตับอ่อนหรือว่ามะเร็งปอดพอรู้ว่าจะต้องตายนี่ทำไงจิตใจกลัววิตกก็เลยหันหน้าเข้าหาธรรมะพอไปปฏิบัติธรรมได้พบกับความสุขที่สงบเป็นความสุขที่วิเศษบางคนที่ก็บอกว่าเนี่ยโชคดีที่เป็นมะเร็งนะเคยได้ยินไหม ขอบคุณมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งนะเพราะว่ามันทำให้ได้มาสนใจได้มาพบธรรมะเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยมีนักดนตรีชื่อดังคนหนึ่งชาวอังกฤษนะแกเป็นทั้งนักแต่งเพลงแล้วก็มือกีตาร์ชื่อดังของอังกฤษชื่อวิลโก้จอห์นสันเป็นตอนที่หนุ่มๆนี่เป็นนักดนตรีแนวพังนะแนวพังนี่สมัยก่อนนี่มันเป็นแนวที่เรียกว่าดังทีเดียวนะเขาก็ดังมาจนอายุ65บอกว่ามันไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนแทนที่เขาจะเสียใจนะเขากลับดีใจใจนี่ฟูเลยเขาเล่าว่าตอนที่เขาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขารู้สึกมีชีวิตชีวามากมองเห็นต้นไม้มองเห็นท้องฟ้านี่ดูมันสวยไปหมดเลยมันเป็นความรู้สึกที่อัศจรรย์มากเขาบอกว่าแม้แต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆลมเย็นๆที่พัดมากระทบหรือว่าก้อนหินที่เขาเหยียบแต่ละก้อนนี่ดูมันสวยไปหมดเลยคนที่พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะแล้วก็จะต้องตายภายใน9เดือนถึง10เดือนเนี่ยทำไมเขาถึงรู้สึกว่าโลกนี่มันสดใสรู้สึกมีชีวิตชีวาเพราะเขาพบว่าในเมื่อจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานนะไอ้ทุกสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็จะกลับเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาเพราะว่าต่อไปก็จะไม่ได้เห็นนะต้นไม้ท้องฟ้าที่เราเคยเห็นทุกวี่ทุกวันดูเหมือนจำเจแต่พอรู้ว่าเราจะต้องตายและจะไม่ได้เห็นอีกเนี่ยเขารู้สึกเลยว่ามันสวยนะเนี่ยเป็นต้นไม้ท้องฟ้าเขาบรรยายว่าเนี่ยเขารู้สึกเป็นอิสระนะเหมือนกับนกนะที่มันลอยอยู่แล่นถลาลมนะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาเขาพูดถึงกับท่านว่าไอ้สิ่งที่เคยทำให้เขามีความวิตกกังวลมีความเศร้าใจเดี๋ยวนี้มันทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเขาถึงก็บอกว่าไอ้ทำไมเพิ่งมารู้สึกเอาตอนนี้นะทำไมไม่รู้สึกมาก่อนหน้านี้นี่คำพูดของคนที่เป็นมะเร็งนะแล้วก็รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายเอ็นโรคร้ายเนี่ยเช่นมะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายเสียทีเดียวนะมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ได้ก่อนหน้านี้นี่ยูโก้ตันซันนี่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าแต่พอรู้ว่าตัวเองจะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานเนี่ยเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเกิดรู้สึกว่ากระพี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีโรคซึมเศร้าหายไปเลยเขาถึงกลับบอกว่าเนี่ยทำไมเพิ่งมารู้สึกแบบนี้ตอนนี้นะมันน่าจะรู้สึกมาก่อนหน้านี้ต้องนานแล้วอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมะเร็งนะทั้งที่มันหมายถึงความตายที่อยู่ข้างหน้าตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เคยทำให้เขาเศร้าเสียใจวิตกกังวลหรือรำคาญเนี่ยตอนนี้มันทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเนี่ยมันคล้ายกับที่สตีฟจ็อบส์นะสตีฟจ็อบส์ซึ่งเป็นคนที่ประดิษฐ์ iPhone iPad iPod นะในรู้จักไหม iPhone นะiPhone iPad เนี่ยนะสตีฟจ็อบส์นี่แหละฝีมือเขาแหละนะสตีฟจ็อบส์เป็นมะเร็งตับอ่อนเหมือนกันแล้วเขาก็พูดคล้ายๆกันว่าความทะเยอทะยานความภาคภูมิใจความกลัวหน้าแตกกลัวล้มเหลวนะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยหรือว่าแทบจะไม่สำคัญเลยเวลานึกถึงความตายเวลาเขานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยไอ้ความทุกข์ความเศร้าความกลัวหน้าแตกความกลัวล้มเหลวนี่มันละลายหายไปเลยคนเราเวลาพูดนึกถึงโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นโรคมะเร็งเนี่ยดูมันน่ากลัว เวลานึกถึงความตายมันชวนให้หดหู่ แต่ว่าประโยชน์มันก็มีนะมันทำให้เราเนี่ยเกิดความเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เราประสบสัมผัสทั้งที่แต่ก่อนนี่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่งดงามสิ่งที่เคยทำในทางตรงข้ามสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์นะมันก็ทำให้ทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องจิตจอยเมื่อเทียบกับความตายอันนี้เรียกว่าทุกข์เนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นสุขได้นะเคราะห์เนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นโชคได้ถ้าเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะเจอเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยลองมองให้ดีนะมันมีประโยชน์นะแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเสียใจทำใจไม่ได้แต่ก็อย่าเพิ่งไปหมดหวังสิงคโปร์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ถูกมาเลเซียขับออกมาจากสหพันธรัฐเนี่ยอาจจะไม่ร่ำรวยมาทุกวันนี้ก็ได้แต่การที่เขาถูกขับออกมาเรียกว่าถูกถีบก็ได้นะซึ่งทำให้เขาเสียใจมากถึงกับร้องไห้แต่ว่ามันกลับกลายเป็นผลดีนะทำให้เกิดการฮึดสู้ขึ้นมาเกิดการใช้สติปัญญาเพื่อที่จะมองหาจุดแข็งหรือข้อดีหรือที่ภาษาสมัยใหม่เรียกศักยภาพนะซึ่งก็ทำสำเร็จมันไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆอะไรนะที่ไม่มีข้อดีนะแล้วก็ตั้งเหตุการณ์ที่เกิดกับผู้ชายคนหนึ่งนะเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยมีชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อจอห์นโรเจอร์ชาววันนั้นอากาศดีนะเลยพาหมาเนี่ยออกมาเดินเล่นขณะที่กำลังจูงหมาสบายใจอยู่ปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาชนเขาหักเขาล้มลงทีแรกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนล้อเล่นแต่พอเหลียวไปมองผู้หญิงคนนี้เขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลักเขาให้ล้มนะแต่ยังเอามีดจ้วงแทงด้วยมีดสปาร์ต้านะแทงไปตามร่างกายแทงที่แขนที่ขาลำตัว40แผลนะแล้วก็ทิ้งเขาปล่อยให้เขานอนจนกองเลือดคงอยากจะให้เขาตายนะคาที่แต่ว่าโชคดีมีคนมาช่วยเขาพาส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งเขารอดปลอดภัยตอนที่เขาลุกอยู่โรงพยาบาลก็ได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนั้นถูกจับได้ตำรวจสอบสวนก็ได้ความว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ30เนี่ยในช่วง10วันที่ผ่านมาฆ่าคนไปแล้ว3คนแล้วก็ทำให้อีก2คนบาดเจ็บสาหัสนะ1ใน2คนนั้นที่บาดเจ็บสาหัสก็คือตัวเขานั่นแหละโรเจอร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองอะไรกันเลยนะผู้หญิงเขาเพียงแค่ไม่รู้ว่าเขาเป็นวิกลจริตหรือเปล่านะก็แค่อยากจะแทงอยากจะฆ่าให้ตายพอจับผู้หญิงได้ก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์โรเจอร์เนี่ยว่าตอนนี้จับผู้หญิงได้แล้วนี่คุณอยากมีอะไรอยากจะบอกอยากจะถามเขาไหมโรเจอร์เนี่ยซึ่งเกือบตายนะเพราะผู้หญิงคนนี้แทนที่จะโกรธนะก็กลับพูดเพียงว่าอยากจะถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้กับผมทำไมต้องทำอย่างนี้กับผมผมอยากจะรู้ไม่ได้มีความโกรธเลยมีแต่ความอยากรู้ว่าทำไมถึงมาแทงเขานักข่าวก็ถามต่อไปว่าแล้วคิดอย่างไรนะกับเหตุการณ์นี้คิดว่ามันมีผลต่อชีวิตของคุณหรือเปล่ามันมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไหมเขาตอบว่ามันทำให้ผมได้คิดนะว่าวันหนึ่งผมเดินเล่นอยู่อาจจะมีรถแล่นมาทับผมตายก็ได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นชีวิตมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะหรือว่าทำสิ่งที่ดีสุดตั้งแต่วันนี้คือแทนที่เขาจะบ่นว่า ทำไมฉันซวยแบบนี้นะฉันทำอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้เขากลับมองว่าเหตุการณ์นี้ให้ประโยชน์กับเขามันเตือนให้เขาไม่ประมาทเตือนให้เขารู้ว่าอาจจะตายวันนี้วันพรุ่งก็ได้เพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทำสิ่งที่ดีสุดตั้งแต่วันนี้นะอย่าไปผัดผ่อนทำวันพรุ่งนี้นะเพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเขาได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์นี้คนบางคนนะเจอเหตุร้ายที่บาวันนี้แต่ว่าก็เอาแต่โกรธเอาแต่ตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันแต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขารู้จักใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นะใช้เหตุร้ายเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทนะหรือว่าใช้เหตุร้ายเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้รู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันมันมีคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบสัมผัสนะมันเป็นสิ่งวิเศษอัศจรรย์เพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เห็นนะอย่างวิลโก้จอนสันที่เขาเล่ามาสักที่พูดมาสักครู่นะอันนี้มันเป็นธรรมะเลยทีเดียวนะคนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ทำความดีอย่างเดียวแต่ว่ามีสติปัญญาฉลาดเห็นความจริงของชีวิตก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่แย่ไปหมดนะทุกอย่างมีข้อดีทั้งนั้นแม้กระทั่งนะถูกคนแทงแม้กระทั่งเป็นมะเร็งนะมันก็มีข้อดีอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ามองอะไรไม่เห็นเลยนะมันก็ยังมีข้อดีอย่างนึงนะคือดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้เวลาสามเณรหรือว่าศีลจารณีทำเงินหายเนี่ยนะอย่ามัวแต่เสียใจนะต้องลองใคร่ครวญดูว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างมันอาจจะสอนใจเราเตือนใจเราว่าให้ระมัดระวังอย่าประมาทเวลาจะวางอะไรก็ให้มีสตินะเพราะบางทีมันไม่ใช่ว่าคนเอาไปแต่เป็นเพราะว่าเราวางไม่เป็นที่แล้วก็คนอื่นเขาก็เห็นเขาก็เลยเอาไปงั้นถ้าเรารู้จักใช้เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาทให้เรารู้จักระมัดระวังให้เราทำอะไรมีสติอันนี้ถือว่าเราได้กำไรนะหรือจะมองอีกแง่นี้อีกมุมนึงก็ได้นะว่าเงินหายนะก็ดีกว่าโทรศัพท์หายนะโทรศัพท์หายนะก็ดีกว่าคอมพิวเตอร์หายคืออะไรที่เกิดขึ้นกับเราแม้จะแย่ไงเนี่ยมันก็ยังดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้มีเด็กคนหนึ่งนะอายุก็14แล้วจะเป็นมะเร็งสมองนะรู้จักมะเร็งสมองไหมมะเร็งสมองนี่ก็มีโอกาสตายนะเกือบ 100%วันหนึ่งจิตอาสาไปเยี่ยมก็เห็นเด็กคนนี้ผมนี่ร่วงหมดเลยเพราะว่าผ่านการฉายแสงผ่านการฉีดคีโมมาแต่เด็กเนี่ยทั้งที่รู้ตัวเองเป็นมะเร็งนะแต่ว่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสว่างๆก็วาดรูปเล่นพอจิตอาสามาก็ชวนจิตอาสาคุยจิตอาสาก็แปลกใจทำไมเด็กพูดคุยมันก็ไม่มีอะไรเลยมันคนปกตินะคุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่าโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติคนที่เป็นมะเร็งมดลูกเนี่ยปวดมากเลยหนูโชคดีนะที่เป็นแค่มะเร็งสมองโอ้จิตอาสาฟังแล้วอึ้งเลยนะจิตอาสานี่เป็นอายุก็ระดับแม่หรือป้าของเด็กคนนี้นะแต่ว่าไม่สามารถจะคิดเหมือนเด็กคนนี้ได้เด็กคนนี้แทนที่จะตีโพยตีพายว่าทำไมฉันถึงต้องเป็นฉันมะเร็งสมองอายุแค่14ปีเธอกลับมอง ถึงขั้นเห็นว่าโชคดีนะที่เป็นแค่มะเร็งสมองงั้นเวลาเราเจออะไรขึ้นมาเนี่ยก็อย่ามัวตีโพยตีพายนะลองมองโชคดีนะที่มันเสียแค่นี้นะเงินหาย100บาทก็โชคดีนะที่หายแค่100บาทดีกว่าหาย200หาย300เรามองแบบนี้บ้างมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียแต่เงินแต่ใจไม่เสียนะคนฉลาดเนี่ยเขาจะเสียเมื่อจะต้องเสียนะเขาจะเสียอย่างเดียวนะเสียเงินนะก็เสียแต่เงินใจไม่เสียแต่คนไม่ฉลาดเนี่ยพอเสียเงินแล้วเนี่ยใจก็เสียด้วยนะแทนที่จะเสียอย่างเดียวก็เสียสองอย่างแล้วพอใจเสียแล้วนะมันก็เสียอย่างอื่นตามมานะคือพอเสียใจมากๆเข้าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายถ่ายพร้อมก็เสียสุขภาพอาจถึงขั้นเจ็บป่วยหรือถึงไม่เจ็บป่วยแต่ว่าก็ไม่มีกำลังใจเรียนเสียการเรียนอีกนะเสียการเรียนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เสียงานแล้วก็พอเสียใจหงุดหงิดมากๆอารมณ์บดจอยนะเวลาเพื่อนมาก็โวยวายใส่เพื่อนทะเลาะ กับเพื่อนง่ายๆก็เสียเพื่อนนะบางทีเสียเพื่อนอีกจากเดิมแค่เสียเงินนะพอวางใจไม่ถูกทำใจไม่เป็นก็เสียใจเสียสุขภาพเสียการเรียนแล้วก็เสียเพื่อนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เสียงานเสียสัมพันธภาพแต่ถ้าเราวางใจถูกนะรู้จักมองเป็นนะเราก็สามารถจะใช้ประโยชน์หาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ได้อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าคิดบวกนะคิดบวกนี่ไม่ได้หมายความว่ามองว่าอนาคตจะสดใสข้างหน้าแต่มองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่มันแย่ๆเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะนักเรียนหรือว่าสามเณรศีลจารีเนี่ยถึงแม้เด็กก็ยังทำแบบนี้ได้นะสามารถจะมองแบบนี้ได้เพราะว่าเรามีสติปัญญาถ้าเรารู้จักมองบ่อยๆเราก็จะสามารถนะก้าวข้ามหรือผ่านไอ้ความทุกข์ต่างๆได้เรามาบวชเนี่ยนะก็เพื่อที่จะมาเรียนเรื่องแบบนี้ด้วยอย่างเช่นมาเรียนรู้จากความยากลำบากว่าความยากลำบากความไม่สะดวกสบายเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่าเอาแต่บ่นนะว่าโอ๊ยมันไม่สบายไม่สะดวกเหมือนที่บ้านเลยไม่ว่าจะเป็นเวลากินเวลานอนเวลาอาบน้ำนะมันไม่เหมือนที่บ้านเลยแต่ให้รู้นะว่าเนี่ยมันมีประโยชน์นะความไม่สะดวกสบายหรือความยากลำบากเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเข้มแข็งมันช่วยทำให้รู้จักพึ่งตนเองได้มันทำให้เราไม่เอาแต่แบมือขอแม่ขอพ่อนะหรือว่าอ่อนแอเหมือนกับเวลาเราไปเจอนะตอนเด็กๆถ้าเกิดว่าเรานะไปเจอฝุ่นนะไปเล่นกับทรายเนี่ยนะบางคนบอกว่าโอ้มันไม่ดีนะมันสกปรกแต่มันมีประโยชน์นะไปเล่นกับฝุ่นไปเล่นกับทรายเนี่ยมันทำให้เราได้เชื้อโรคไอ้เชื้อโรคที่เราได้รับนี่มันมีประโยชน์นะมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันเด็กที่ไม่เคยเจอดินไม่เคยเจอทรายไม่เคยสำลักน้ำคลองเนี่ยนะเจอแต่เรียกว่าเด็กอนามัยนะไม่เคยเจอเชื้อโรคเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเขาเสี่ยงนะเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรค เดี๋ยวนี้เด็กที่อนามัยจัดนี่มีโรคโน่นโรคนี้เยอะโรคมือเท้าปากโรคแพ้โรคภูมิแพ้สารพัดเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยเจอเชื้อโรคงั้นการที่เราเจอเชื้อโรคบ้างเนี่ยเจอฝุ่นเจออะไรบ้างมอมแมมบ้างนี่ถือว่าเป็นข้อดีนะ ทำให้เรามีภูมิกันมีภูมิคุ้มกันทำให้โรคแพ้โรคคือโรคออกโรคคืนโรคมือเท้าปากพวกนี้นี่เรียกว่าห่างไกลไปได้เลยไอ้สิ่งที่ลำบากสิ่งที่เป็นโทษนี่มันมีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักมองเอาแล้วก็คำนี้พูดเท่านี้นะกราบพระพร้อมกัน